Biyofilya. Doğayla, diğer canlılarla, kültür ve tasarımla kurulan özenli ilişkiler üzerine bir program. Hazırlayan ve sunan Nurhan Keeler. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhaba Açık Radyo dinleyicileri, bizimle olduğunuz için teşekkürler. Yaşam kalitesini artıran tasarımlardan bahsedeceğim. Miselyum'dan yapılan kaskla başlayayım. Bazen geleceğin plastiği olarak anılan miselyum, mantarın kökleri olarak da adlandırılabilir. Ancak aslında mantarlar yer altına yayılmış miselyumların meyve veren gövdeleri. Sonsuz bir şekilde büyüyüp yer altında bir ağ oluşturuyorlar. Miselyum sadece plastiğin değil, tekstil, ahşap ve çimentonun da yerini alabilecek güçlü bir malzeme aslında. Nefes alma kabiliyeti var ve özelliklerine bir de yangın geciktirici özelliği eklenince iyice cazip hale geliyor tabii. Meksika merkezli bir tasarım stüdyosu var, adı NOS. Dünyanın ilk biyofabrikasyon bisiklet kaskını yarattı. Adı Kendin Yetiştir. Grow It Yourself. Bu kask için biofab şirketi Polybion ile işbirliği yaptı. Saman ve miselyumdan yapılmış olan kask %100 gübrelenebilirken darbelere karşı koruma sağlıyor. Saman ve miselyumdan köpük gibi işlev gören bu malzemenin adı Fingucel. Miselyumda yetiştirilen çocuklar için geri dönüştürülebilir ve gübrelenebilir bir kask. Kentleşmenin artmasıyla bisiklet, scooter ve motosiklet gibi araçlar hareket kabiliyetimizi kolaylaştıran araçlar. Dünyanın ilk biyofabrike bisiklet kaskı Kendin Yetiştir. Çocuklar için bir kit. Çocuklara sürdürülebilirliği, günlük yaşam aktivitelerini ve tükettiğimiz ürünlerin etkisini öğretebileceğimiz interaktif bir oyuncak gibi. Kask çocuklar için tasarlansa da büyümeye devam ettiği için yetişkinler tarafından da kullanılabiliyor. Fingucel, geleneksel sentetik köpüklere göre böyle daha çok şok emme özelliğine sahip. O yüzden daha güvenilir. Daha çok güvenlik sağlıyor. Kırılsa bile sorun değil. Her zaman gübre olarak kullanılabiliyor ve yenisini yetiştirebiliyorsunuz. Çocukları kullandıkları ürünlerin yapımına dahil etmek, bağlantı kurmanın ve bitirdikten sonra onlara ödüllendirici bir deneyim yaşatmanın ilgi çekici bir yolu. Büyüdüğünü görebildikleri organik malzemeleri kullanmak, onlara sürdürülebilirliğin önemini öğretmenin iyi bir yöntemi olsa gerek. Bir başka mantar projesinden bahsedeyim. Yüzlerce mantardan inşa edilen çadır şeklinde kulübe var. UMA diye bir mimarlık şirketi İsveç'te yüzlerce fantastik mantarla kaplı kubbe şeklinde ilkel bir yapıya imza attı. Daha önce de kozalaktan ve kartopundan böyle bir şey yapmışlardı. Bu kulübeler mevsimsel olarak inşa ediliyor. Özellikle sonbaharda hangi malzemenin mevcut olduğuna göre kulübenin malzemesi değişiyor. Bazen kozalak kullanıyorlar, bazen kartopu, bazen başka şeyler. İsveç'te ilkbahar ve yaz çiçek, mahsul, yaprak ve diğer bitki örtüsü açısından bereketli. Mantarlar ise daha yağışlı ve daha serin sonbahar havasında bolca bulunabiliyor. Mimarlar kulübeyi esas olarak Avrupa'nın en büyük mantar türlerinden biri olan ve olgunlaştığında 40 cm'ye kadar kapak çapına ulaşabilen şemsiye mantarlarından inşa etmek istemişler. Uma güneş şemsiyesi mantarlarının oldukça hızlı büyüdüğünü ve bir gecede aniden ortaya çıkabileceğini, ilk önce yumurta şeklinde bir kafayla ortaya çıktığını anlatıyor. Bu kafalar belirince yenebiliyorlar. Daha sonra büyüdükçe o kadar da çok yenilebilir olmuyorlar. Kafalar daha sonra açılıp karakteristik şemsiye şekline dönüşüyor. Tüm mantarları uçsuz bucaksız açık bir alandan toplamak birkaç gün bayağı bir zaman alıyor bunları toplamak. Montaj için mimarlar kavisler halinde bükülmüş ve zemine inen en yüksek noktada birbirlerini kesen ve yine telle sabitledikleri inşaat demirinden bir çerçeve inşa etmişler. Bu çerçeveye mantarları yerleştirmek için petek şeklinde boşlukları olan gövde geçirilmiş. Montaj birkaç saatten az sürüyor. Mantarları tutturmak için yer çekimi dışında hiçbir yapıştırıcı veya başka bir şey kullanılmıyor. Sonuçta içte ve dışta ilginç bir dokuya sahip duygusal bir yumruğu haline geliyor. Hakikaten internet sitesinde bakmanızı tavsiye ederim. Şimdi spa adı verilen bir ambalajdan bahsedeyim. Japon ambalaj üreticisi var. Kawakami Sangyo. Baloncuklu ambalaj üretimi yapıyorlar ve bunların dağıtımını yapıyorlar. Bu ünlü rulonun optimize edilmiş bir versiyonunu piyasaya sürdüler. Spa olarak adlandırılan bu gelişmiş baloncuklu ambalajda yuvarlak baloncuklar yerine kare kullanılıyor. Kare baloncuklar var. Bunlar elle kesilebiliyor ve yırtılması kolay bir ızgara yapıda. Baloncuklu ambalajı makasla veya başka bir kesici aletle kesmeniz gerekiyordu. Bu kare baloncuklu ambalajı ise elle yırtabiliyorsunuz. Hem iş verimliliğini artırma hem de yaralanma risklerini azaltma potansiyeli nedeniyle Koji Sato ve Atsuhi Yokoi tarafından tasarlanan yastıklama malzemesi 2021'in en iyi 100 fikrinden biri olarak Good Design ödülünü de kazanmış. Bileşenleri %80 geri dönüştürülebiliyor ve ızgara yapısı nedeniyle ölçülmesi, sarılması ve ambalajın açılması daha kolay. Yenilik, nakliye maliyetlerini düşürme, zamandan tasarruf etme ve herhangi bir ek alet gerektirmeme gereksinimlerinden doğmuş. Yine Japonya'dan başka bir tasarım var sırada. Japon bıçak üreticisi Kai, dünyanın ilk kağıt tıraş makinesini piyasaya sürdü. Çevre dostu olması için yapılmış. Bunlar tek kullanımlık tıraş bıçakları. Gövde boyunca kağıt kullanılmış ve bıçak için metal malzeme kullanılmış. Geleneksel tıraş makinelerine kıyasla plastik kullanımını %98 oranında azaltıyor. Kai tıraş makinesi ıslakken veya sıcak su altında yaklaşık 40 derecede bile kullanılabiliyor. Dayanıklı bir karton malzeme, toplam 4 gram ağırlığında, seyahat için ideal ve kullanımı kolay. Okyanus mavisi, botanik kırmızısı, yeşim yeşili, güneş sarısı ve kum beji olmak üzere 5 rengi var. 1 Nisan'dan itibaren Japonya'da satışa sunulmuş. 5 renkli set yaklaşık $10 kadar. Kağıt tıraş makinesinin pratikliği ve yenilikçi tasarımı için Kai Corporation 2021'in en iyi 100 tasarım fikrinden biri olarak Good Design ödülünü de kazanmış. Şimdi yine Japonya'dan bir projeden bahsedeceğim. Bu sefer bir restoranın pandemiden ötürü bir uygulamasıyla devam edelim. Hoshinoya Tokyo, Tokyo Lantern yani Tokyo Fener yemeği başlatmış. Koronavirüs pandemisinin 3. yılına yaklaşırken çoğumuzun günlük olarak yüz maskesi takmaya alıştığını söyleyebiliriz. Ayrıca sosyal mesafe için bir sürü hem tuhaf hem de işlevsel tasarım örnekleri var. Pandemi döneminde güvenli bir şekilde yemek yemek neredeyse lüks oldu. Bunun için Tokyo'da Hoshinoya Tokyo adlı bir restoran 13 Ekim'den itibaren farklı bir uygulama gerçekleştirdi. Bu uygulama bir tasarımı da kapsıyor. Her konuk arasında şeffaf fener tipi bölmeler koymuşlar. Adına da Tokyo Fener Yemeği demişler. Yukarıdan sarkan şeffaf fanus gibi fener omzunuza kadar geliyor ve onun içinde yemek yiyorsunuz. Böylece yüz maskesini takmadan bir akşam yemeği yiyebiliyorsunuz. Projenin temel amacı insanların konuşulanları duyamama veya diğer kişinin yüz ifadesini okuyamama endişesi duymadan sohbetin ve yemeğin tadının çıkarılması. Hoshinoya Tokyo restoranı Japon geleneklerine ve kültürüne atfedilen bir nesne olduğu için fenerleri tercih etmiş. Fenerler Edo döneminde kurulan Kyoto'daki köklü fener mağazası Kojima Soaten tarafından yapılmışlar. 75 santim çapında ve 102 santim yüksekliğindeler. 0,15 milim vinilden yapılmış büyük bir şeffaf bölmeleri var. Hem işlevsel hem de estetik olacak şekilde tasarlanmış bu fenerler ve yüzü yumuşak bir ışıkla aydınlatıyorlar. Şimdi bir müzik arası verelim, sonra devam edeceğiz. Stromae'den Sante'yi dinleyeceğiz. À ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas, Rosa, Rosa, quand on fout le bordel, tu nettoies. Et toi, Albert, quand on trinque, tu ramasses les verres. Céline, Bataire, toi tu te prends des vestes aux vestiaires. Arlette, arrête. Toi la fête, tu la passes aux toilettes. Et si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas? Pour une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. Quoi les bonnes manières? Pourquoi je ferais semblant? Toute façon, elle est payée pour le faire. Tu te prends pour ma mère? Dans une heure je reviens, que ce soit propre, qu'on puisse y manger par terre. Trois heures que j'attends. Franchement, il est fabrique ou quoi? Heureusement que c'est que de verre. Appelle-moi ton responsable et fais vite, elle pourrait se finir comme ça, ta carrière. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. Qui ne célèbre pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. Pilote d'avion ou infirmière, chauffeur de camion, hôtesse de l'air, boulanger. pêcher au marin pêcheur, un verre aux champions des pires horaires, aux jeunes parents bercés par les pleurs, aux insomniaques de profession, et tous ceux qui souffrent de peine de cœur, qui n'ont pas le cœur aux célébrations. Qui n'ont pas le cœur aux célébrations. Tekrar merhaba Açık Radyo dinleyicileri. Ben Nurhan Kiyılır. Biyofilia programındayız. Müzik arası vermiştik. Stromae'dan Sante'yi dinledik. Müzik arasından önce yaşam kalitesini artıran tasarımlardan bahsediyordum. Miselyumdan yapılan bisiklet, motor kasklarından bahsettim. Bazen geleceğin plastiği olarak anılan miselyum, mantarın kökleri olarak da adlandırılabiliyor. Aslında mantarlar yer altına yayılmış miselyumların meyve veren gövdeleri, sonsuz bir şekilde büyüyüp yer altında bir ağ oluşturuyorlar. Miselyum sadece plastiğin değil, tekstil, ahşap ve çimentonun da yerini alabilecek güçlü bir malzeme. Nefes alma yeteneği var ve yangına direnci de var. Uma Mimarlık firması ise miselyumdan değil ama şemsiye mantarlardan bir kulübe inşa etmiş. Görülmeye değer. Bir başka proje, Japon ambalaj üreticisi Kawakami Sangyo'nun yeni ambalajı, baloncuklu ambalajları yuvarlaktan kare haline dönüştürmüşler. Bunlar elle yırtılabiliyor, uygulaması kolay ve %80 bileşenleri geri dönüştürülebiliyor. Yine diğer bir proje Japonya'dan, bu da bıçak üreticisi Kai. Dünyanın ilk kağıt tıraş makinesini piyasaya sürdüler. 5 renkli set yaklaşık $10 kadar. Yine Tokyo'dan bir proje, Japonya'dan Hoshinoya Tokyo adlı bir restoran 13 Ekim'den itibaren farklı bir tasarım yarattı. Her konuk arasına şeffaf fener tipi bölmeler yaptılar. Adını da Tokyo Fener Yemeği koymuşlar. Yukarıdan sarkan şeffaf fanus gibi fenerler omzunuza kadar geliyor ve onun içinde yemek yiyorsunuz. Japon geleneklerine ve kültürüne atfedilen bir nesne olduğu için fenerleri tercih etmişler. Tokyo Fener Yemeği 40 metrekarelik özel bir alanda veriliyor ve çok sıklıkla alanda havalandırılıyor. Tokyo Fener akşam yemeğini deneyimlemek için grup başına 30 bin yen, yani $265 ve Nippon Mutfağı Fermentasyon adlı bir tadım set menüsü için kişi başına 21.780 yen, yani $192 ödeniyor. Güzel bir deneyim olsa gerek. Programın başında miselyumdan bahsetmiştim. Geleceğin plastiği olarak anılan miselyum, mantarların kök yapısı. Miselyum sadece plastiğin değil, tekstil, ahşap ve çimentonun da yerini alabilecek güçlü bir malzeme. Kenevir gibi nefes alma ve yangın geciktirici özelliği de var. Biom Tasarım diye bir firma var. Miselyum ile yarının dünyasını büyütmek mottosunu benimsemişler. Biom tasarım direktörü Oksana Bondar, her şey doğal dünyadan ödünç almakla başlar. Hiçbir şey israf edilmez ve her şey bir kaynaktır diyor. Yarının sürdürülebilir yapı dünyasını tasarlayan ve üreten çok disiplinli bir ekip olan Londra merkezli Biom'un arkasındaki felsefe bu. İnşaat sektörünün temelde bozuk olduğu bir gerçek. Doğal kaynaklarımızı kurutup tonlarca zehirli molozu karaya, havaya ve denize atmak pahasına göz alabildiğine şehirler inşa ediyoruz. Yalnızca İngiltere'de tüm atıkların 1/4'ü inşaattan geliyor. Sonuç olarak endüstri küresel olarak en önemli çevresel ayak izlerinden birine sahip. Biyom Tasarım Direktörü Oksana Bondar, bu kötü sorunların derinliklerine daldım ve her zamanki gibi işin bir parçası olamayacağımı anladım diye açıklıyor. Tasarım, değişim yaratmak ve bu kötü sorunları çözmek için çok güçlü bir araç ve inşaat sektöründe etkin bir şekilde yeniden tasavvur etmeye ve devrim yaratmaya çalışıyoruz diye devam ediyor. Biyom, inşaat sektörünün en zararlı malzemelerinden bazılarına sürdürülebilir alternatifler yaratmak için mantarların kök yapısı olan miselyuma ve yerel atık ürünlere güveniyor. Tasarımcı Bondar, mantarları tabaklarımızda lezzetli ikramlar olarak bilsek de onların ham, çeşitli kullanımlar için sürdürülebilir malzemeler olduklarını açıklıyor. Şirket bugüne kadar 300'den fazla farklı miselyum türüyle çalışmış. Miselyum ve diğer canlı organizmaların tasarımcılar, yapımcılar ve üreticiler için sahip olduğu potansiyel ve olasılıklar aklımı başımdan aldı diyor. Bana karmaşık canlı organizmayı anlamayı ve takdir etmeyi öğretti. Ona saygı duymalı, sabırlı olmalı ve ona boş bir madde kütlesi yerine neredeyse bir ortak veya işbirlikçi gibi davranmalıyız diyor. Bugün Biyom yalıtım aslında dünyanın ilk akredite miselyum yalıtım ürünü, mobilya, akustik, paneller ve diğer birçok ısmarlama mimari elemanı üretiyor. Tüm ürünleri %100 biyobazlı, kolayca parçalanabiliyorlar ve yeniden kullanılabiliyorlar. Bir kompost haline getirilmek üzere tasarlanmış ürünler. Ancak sürdürülebilirlik sadece şirketin ürünlerinin merkezinde değil, döngüsel yapı sistemleri ve yenilikçi iş modellerinde de yer alıyor. Biyom sürdürülebilirliği 3 açıdan ele alıyor. Çevresel, ekonomik ve sosyal, yerel topluluklar için bir dizi fayda sağlayacak ürünler üretmek için kurulmuşlar. Bu teknolojiyi çevresel, ekonomik ve sosyal yenilenme için bir katalizör olarak kullanıyorlar. Doğada sistemik düşünme, farklı türler ve organizmalar arasında mükemmel bir denge ve simbiyoz var. Onlar da bunu temel alarak iş modeli kurmaya çalışıyorlar. Değerin nasıl dağıtıldığını ve inşaat endüstrisinin nasıl olması gerektiğini yeniden ele alan çok alışılmamış devrim niteliğindeki iş modellerini geliştirmek için farklı paydaşlarla çalışma fırsatı bulmuşlar. Biyom şu anda dünyanın ilk miselyum yalıtım biyo üretim tesisini kurma sürecinde. Hiper yerel bir süreç. Çevredeki toplulukta yerel ekonomi üzerinde anında olumlu bir etki yaratan iş fırsatları da yaratmayı planlıyor. Topluluklarla simbiyotik ilişkiler kurmak ve yerel yönetim organlarıyla yakın çalışmak, Biyom'un sadece inşaat sektörü ve doğal çevre üzerinde değil, aynı zamanda içinde büyüdüğü sosyal ve ekonomik çevre üzerinde de olumlu etkisini sağlıyor. İlk ölçekte ayda 3000 metrekare miselyum yalıtımı üretmeyi planlıyorlar. Bu ölçek büyütüldüğünde her biyomil ayda 120 ev için yeterli yalıtım üretecek ve bu da yaklaşık 240 ton atık tüketecek ve yaklaşık 20 bin ağacın aylık karbon tutulmasına eşdeğer 30 tona kadar karbon tutacak. Uzun vadede Biyom ekonomik olarak mücadele eden topluluklarda yararlı bir etki yaratabilecekleri ve üretimin hiper yerel olmasını sağlayacak küçük üretim tesisleri olarak biyo değirmenler kurmayı hedefliyor. Biyom'un bu ürünleri, miselyum ürünleri, yalnızca inşaat sektörünü alt üst etmekle kalmıyor. Aynı zamanda diğer miselyum bazlı ürünlerin de önünü açıyor. Malzemenin mobilyadan modaya kadar her şey için biyolojik olarak parçalanamayan malzemelere sağlam bir alternatif olduğu kanıtlanmış zaten. Bu ürünler yüksek şok direncine, iyi bir koruyucu değere sahip ve minimum kaynakla üretilebiliyorlar. Biyom döngüselliği esas alan diğer mimari projeleri de yapıyor. Şu anda inşaat malzemeleri olarak deniz ürünleri kabukları ve miselyum da dahil olmak üzere bir dizi organik ve geri dönüştürülebilir malzeme kullanacak olan Baker Brown Studio ile işbirliği içinde ve Glyndebourne Croquet Pavilion üzerinde çalışıyorlar. Gelecek için malzeme deposu olarak adlandırılan bu pavilyon Mart 2022'de tamamlanacak. İnşaata Eylül 2021'de başlanmış. Bunların hepsi gerçekten ilham veren ve çok doğru projeler. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkürler. Edit için Açık Radyo Prodüksiyon ekibine teşekkür ederim. Bir sonraki programda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Biyofilya. Doğayla, diğer canlılarla, kültür ve tasarımla kurulan özenli ilişkiler üzerine bir program. Hazırlayan ve sunan Nurhan Kiyilir. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.